الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وما يود الذين كفروا كانوا مسلمين فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمر فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا من ملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في الشيع الأولين وما من رسولنا كانوا من الصالحون كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين وإن من شيء عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح رواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن وارثون ولقد علمنا المستقدمين منك ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. Махмад Романтова чекала. Сурат Хиджр Маки Сурат де Тартиб Палиаз ки Пинзал Сам Фазу Сурат Ибрахим на Назр Шевере ربط او مناسبت د دې د مخ کې صدا هر کله چې سورته ابراهيم شروع په تعریف د قران باندې او په ترغيب نو دا سورته هم شروع کو په ترغيب د قران باندې یا سورته ابراهيم ختم شو په ترغيب د قران هاذا بلاغ للناس نو سورته حجر شروع په ترغيب د قران باندې یعنی مخی صورت ختم کو او دا صورت شروع کو پترغیب لالقرآن باندے یا مخی صورت ابراہیم کی تذکیر بی آیام اللہ و ترغیف تبلیغو نو صورت حجر کی تخویف او زجر منکرینو تو ذکر متصل نوڑو یا صورت ابراہیم کی انکار دا مجرمینو ذکر کرے نو صورت حجر کی عذاب دا مجرمینو ذکر کرے یا سورت ابراہیم کی مسئلہ ذکر شروع نو سورت حجر کے پاغے دلائل ذکر کئے یا سورت ابراہیم کی جگڑ دا شیطان ذکر شروع دا مریدان و سر قیامت کے نو سورت حجر کے انکار ذکر کئے دا شیطان دا اللہ دا حکم نا باغی دے دا غب بیان کئے چھ انکار کئے یا سورت ابراہیم کی دی ابراہیم علیہ السلام حالت بیان شو نو ہجر کی دی منمنو دی ابراہیم علیہ السلام بیان کئی وَنَبِّئُهُمْ عَنْ زَيْفِ ابراہیم امتیازات دی سورت سورت ممتاز و جدا دے پا بیان دی مقتسمینو باندے پا بیان دی سبع المسانی باندے دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا دے چھے عبادت بطر مرگ پورکے وابد ربکا حتی آیاتی اکل یقین او پا بیان دا واقع دا مستاجبینو باندے پا بیان دا غنمونو دا عذاب دا سابقینو باندے دا دے باندے گن امتیازات دا صورت دی تقسیم دا صورت صورت درے سے رے اول سکی پنزل سیاتنو دوی مئیسا اشپال سم آیات نا تر پینزی وشتم آیات پورے چکم دے پورے تلاوتو شو آو دری مئیسا در اشپک وشتم آیات نا تر اخیر پورے پاول ایسا کی زجرو منکرینو در رسالت تا آو قرآن تا دوی مئی سکے دلائل عقلی او پا توحید باندے او دوی مئیسه کی نمونی داغا حلال شو قومونو بیانه اولا کی زجر منکرینو در رسالت او در قرآن تا پنزلو سایاتونو کی بیا لسو آیاتونو کی نو آیاتونو کی دلائل اقلیات او بیا دشپگ اجتماع ابنا تداخیر پوری شپگ نمونی ذکر کئی خلاصہ و مقصد دو صورت حجر صورت کی انذار للمجرمین بواقعات السابقین یر ورکی مجرمین اتا واقعات و دن پخانو خلق باندے نا پخانو حالتو گو رئی سنگ میں تباہ کرو لکا شپگ نمونی خیم شیطان سرکشی اکلا لطبا میکا دارنگی قومی لوت میں تباہ کر قومی شعیم میں تباہ کر حجر والا میں تباہ کر دارنگی اغد صالح علیہ السلام قوم او دنبی علیہ السلام قوم دمکی اغد میں تباہ کر راشپک نمونی خیل صورت کے نصورت حجر کے انذار المجرمین بواقعات السابقین یر اور کئی مجرمینو تا واقعاتو دا پخانو چوگورا دا بدخیلین منشا تبابا دیکم لکدلوت علیہ السلام قوم تو گورا دا شرک نمنشا تبابا دیکم لکا حالتو گورا دا شیطان بجمانا او دا غنورو دا مکیر کفارو نور یویو نمونہ ذکر کئی اول کے ترغیب اور کئی قرآن کریم تا الف لام را تلک آیات الکتاب دا آیاتون دا کتاب دی او دا قرآن بیانون کی مبین بیانون کے دا حلال و دا حرامو یا مبین بیانون کے دا حق و دا باطل روباما یود اللذین کفرو دیر زلا خوخیا کسان چو کفرے کرے خوخیبا دیر زلا با خوخی کافر لو کان مسلمین کاش کمنگ مسلمانانویم قیامت کے بعد کافر ہوئی کاش کمنگ ایمان قبول کروئے ہائے ہائے نا دارنگے چاچو قرآن نوئے لے دنیا کے اغوام افسوس گئے ہائے جمنگوئے لے قرآن لیکن صورت ملک دا گئے اغا افسوس رکھ لی قالو لو کننا نسمعو آونا کلو ما کننا فی اصحاب سعیر کاش کمنگ اولی دلیوی قرآن ہائی ہائی کمنگ زکلیوی قرآن قرآن تبناس تکلیوی پا قرآن امزان پویا کلیوی ما کننا فی اصحاب سعیر ہر یو با افسوس گئی زکا یو متغابن آورز دا افسوس دا آورز دا تاوان دا راشا چس اب افسوس کے اننا افسوس پزے کا قرآن زدکا پا ریزان پویا کا زرهم پریدادی خلق لرا چخوراک کئی ویتمتو فیدان دی دنیا کی ویلیم العملو او غافل کری دی لرا امیدنو دنیا عمل امیدنو سکال بداو کم و کال لبداو کم و بلکال لبداو کم کال مال پریدان مخصر کار کوا ویلیم العملو غافل کری دی لرا امیدنو امید غافل کری فسوفا یا لمون زرده چه پوی بشی دا خلکم پوی بشی فسوفا ترا ازن کشف الغبار کلی چه دنیا نلال شی لبیا با پوی شوی خو بیا پوی کلا کار که سیبا وما لکنا من قدیت ندی حلا کرمن یو کلی مگر لاکلی برد پارا کتاب معلوم لکھ دی مقرر ما تسمیخ من امت نجلا نمکی گی دی امت نیتا دا عذاب داری انو رستو کی گی نیتا دا مرگ دا عذاب مخ کی رستو کی گی زکا حدلو دا یونس علیہ السلام پا قوم عذاب جراتا عذاب پیلا نور آگلے نو بدا ملو چکل آگلے توبو کلا عذاب پیراتا نو اللہ تے عذاب واپس کو دمکی گی دیومت اجلا نیتا دا مرد آگئی انو رستو کی گی دایا استغفرون سا ولا استغفرون اوائی آیوہ اللذی اوائی کسا زجر رتنا آگا چاہتا چھر قرآن نیراز کئی اوائی کسا نزل علی ذکرو چھر علی کلیشوی دی پتابان قرآن گورا اوائی کسا پیغمبر ته سوې پیغمبر ته نوې چې محمد واغه تاسو مولا واغه نه دی هغه مل مولا ته مو به چې مولا جوړي یا ایو الذی واکسا چې دا لګلې شوې په د باندې قران هغه نه دی هغه چې وې قران وې ما هغه چې قران وې هغه انک لمجنون یقینا تیلونه لمجنون دی پیغمبر ته سوې تړلې خصاله لو ما تا دین بن تا و موه لو ما تا دین بن ملائکه لو ما حلا ول راغنه کې موږ ته په فرشتو د عذاب چته یې قرآن وې ما ته یې زړه لې کې شوې ما نو موږ ته فرشته راوړه کنه په عذاب راواله موږ دې تبا کی ان کنتا من الصادقین کته دې رښتینو نام کته دا د رښتینې پیغمبر وې نو فرشته د عذاب راواله مراجی گمن فرشتے اللہ بلاک مگر فازاب وما کانو ازم منزدین آنے بیدے پداوا کے دا مولت ورکلشونا کل فرشتے راشی دیر مولت ملاو نشی بیشک منگا را لے گرے قرآن او بیشک منگ بیدے قرآن لپارا لحافظون دساتن کنا قرآن مارو لے گو زبر قرآن فلا حفاظت کن قرآنو کتابونو کی تحریفو نشیو قران کې څو تحریف نشي کولای ځکه دې ډیوټي الله خپل راځه کو څو په کده چې معمولی غلطی راولي الله هغه خلک خبر کی ها او یو بل له خپلانې دې کې نقصان نه خپلانې دې کې نقصان نه وا الا لو لحافظون ولقد ارسلنا من قبلكم يوزل يود لاور له کتابخانه یا سازو شو یا سچو هغه تو قرآن کی سا پڑھو تو بدل را اوستے ہو سایا تو نمانس کی زیر پدے فوراً لاتلل جی تیرے نوی اللہ خلق خبر کو چکے شوی اگا مرتبہ بلکل پدے والا را اوز چونکہ اوز سودان میں کے اگا کردیر مرسو ہوئی ہوئی غلطی دے ہوئی نا تا قرآن کی نقصان کاؤ وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ اب اشکا منگے دیر پارا خامخات ساتن کنا الله یزب خپل کتاب خپل ساتما ولقد ارسلنا من قبلكم فتاخير علی گلیما سنفقا فادل اولنو گمبیا فغانو گمبیا علی گلو او نراجی دیتا یو پیغمبر مگر یی پس یی ساجی اون توکی کای سمانا کله فغانی ما علی گلو نار توکی کړي بېمانو کذالکم دارنگ نسلکو فی قلوب المجرمین دارنگی چلو منگا نسلکو دنکو منگا ننبازو منگ دے انکار لرا استحضا لرا بزرون دو مجرمینو کے نسلن بعد نسلن سنگے چپوخانو انکار کرو دیمارو سے کہی نکنو پلاران مقابلہ کدا فرست ولارو دے پخفلم خلاف کی ولارلوس لا یمینو بی دے یقن نکی بی پدی کتاب او تاکی تیری شوی دی ترکی دا اولانو دا عذابونو اللہ وی سم شئی تا پوخانو حالتو گو ری عذابونو تیری شوی دی تاوسو ما معذب کم و لو فتانا لیم بابا من سمائیم کچھر تپرانو زمن پدر بانی دروازی دا برنا دروازی دا برنا پدر پرانزم فزلو او شدی پاگی کی یاروزون چه برکی دی دی برو کی دی او دی برا لالم شیم لقالو نخام خواهی بده انما سکرت ابسارونا چی اکنن بند کرشو زمان نظرونا سکرت سکرت نار عرفا وقوی چی کل والا بند شی سکرت ابسارونا چی بند شوی زمان نظرونا داخل نمال زمان گسرون بانی سحر کرو نظر بندی را بانی کرو ننا بلانو قوم مسرونا بلکی من یو قوم یو جادو کلیشه یو منگ ماننی دائی پر منگا سی جادو که آجه و یر اسمان تلاره یو چت تاو خطه اسمان تا سوک لیشی سریا داو که اصلا تا اسمان جول که اصلا تا دا جول که نبیا بوی دا سهر و جادو اول ایسا ختم شو پده که طول زجرو تا دی دینا دیم ایسا پده که دلائل ولقد جاننا فی سمای برو جام جاننا مانا خلقنا تاکی پیدا کری منگا پاسمان کی بروجن پڑاونا بروجن پڑاو نزید پریوتلو یا بروجن نجوم انستوری یا بروجن لارد فرشتو یا رفتار دستورو بروجن حبر یوزان لعالم دی دنیا ستوری دی فرشتی دی دارنگی حد دستورو دنور دستورمی زان لقبل رفتار دی وزینا لناجرین او خیستا کرے منگ دی اسمان لدا دا پارا دکتن کو سورا خیستا اسمان دی سڑے گوری برا او ساتلے منگ دی لدا داریو شیطان رتلی شوینا الا من اصدرق سما لیکن آسو کا چکیری وگا وکیری پتلا سی وق سارا نہ کئی کلوئی گنا وق بکیری پات بہو شعب مبین نولگی پاگ پسی شغلہ کارا اگورا شیطان چکل ابر اقیدی مکی بچا اللہ دا فرشتوں سے رکم حکم را لے گا نو دیبا برا خطیشو برا بہو خطی دا نو یو خبر بیواو دی دا او یو کم سل بیو سا دا زانا جوڑے کوئی نو چخکتا برال تنویتی نجومی ساہر پالکتا بے خبر ہوکلا دا یو خبر سیوا نو چاکار با تنویتی کما خبر اکڑو آغا بوش اگورا کرن دا کار دا پخلے کردے لوی اثر دے لیکن کما خبرو کیوں آغا سلوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل را گئے نو اللہ دا فرد شیطانانو برد دل بن کرو حوال اردہ مدد نا اوزمکا غلول منگ دیل را والقیرہ فی رواسی او چول منگ دیل مکہ کی رواسی غلونا القیرہ اخیر منگا القینا دانشی را غرزولی دی منگا والقینا حالکا منگ پرنگویلو فالکو والقینا فیا رواسیا وامبتنا فیا من کلی شی موزون ازر انکلی منگ دیز مکا کی دار یوشی فقلی اندازی فمقدار او غرزولی منگ تاثر پارا دیز مکا کی معایش گزران معایشا معایش بحر انسان اگر چه انسان پاگی جون تیرهی ومن لستم لهو برازقین اوا خلقم اوا چال مرکوم لستم چنه تاسو لهو داغی من دفارا لهو من تغبیر راجه ده ومن اوا چال مرکوم رزق لستم چنه تاسو لهو داغ دفارا برازقین رزق ورکون کی اگر حیوانات چه دریابونو کیری هوای کی گرزی لکدا ماشی دیر حیوانات برا هوا سر تعلق ساتی باج احکات و بو سر تعلق ساتی باج پا گٹو کیری اگر چنجی و باج سیزونا پا گٹو و پلرگو کی دن نکار کئی اگر اللہ و اغیرم رزو قرکوم و ایم من شین اللہ اندنا خزائنو او نشتر یوشی مگر من سر خزائنو اصل دا غیریم خزانی مانا اصل دا غیره ما سدا ادیو سید اللہ وی خزانی نو زمان غوارا کرن و اللہ خزائن السماوات اللہ لرا خزانی دی براو کتا و مانو نزدیلو اللہ بقدر معلوم نو چه خزانی دا اللہ سددین ولی منگل خزانی نرا کئی را نو جواب و مانو نزدیلو او نرالیگو من دا خزانی دا برنا مگر پاندازی معلوم باندی ما تا پتر دا کلگی سواکم نو لبغو فی الارض سرکشی که بیا و بعد خلقو سا چلگی پیسی راشی سمچو بیا پاتی کی گی نا سمچو بیا چسا ناکار کارنو ناغف بیا کئی او بعدو سرا پا اربونو کرونو سوچا رو خبرم نی با اللہ پخپل سیزبانے خپوئی وما ننزل الا بقدر معلوم وارسل الرياح لواقع اورالین من باغنا لواقع او باچون کی ور یزو کے لواقع پماند او باچول سرا دکون کی ور یزو لرا او بو ور یزو کی ور واچے دکی کی ور یزے لک بے گا دکے کڑے معمولی تھی ور او اللہ دے دیر تھی ور ائی فانزلنا من السماء ماء راور من برنو با استینا کوموس کومنگا پتا سو داو با وما انتم له بخازنین پتا سو بال بارالکم اغه نه بیا تاسو سکئی او نه تاسو له دیو بولرا بخازنین جمع کونگی آو بطا بیا خزانہ کولیم نشی دا زما کار دے اغیل ازی ورکما و انا لزہابن بی لقادرون انبیاء کی برا جی زاو بو بطلوبان قادر ہم نما سور بارانو کیو کیو کی او چلک وقت تیری کی بیو بختمیش و انا لنحنو نویوی میتا او بیشک منگا جندی کولو ملکول کو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ رَارِيُّ مَنْ بَعْدُنَا گورا لکا حدیث گرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا الله اوغرزوا دل لگن بعدنا امغرزو دل رباد یو الله د یو غالی بعد مرا والا نچار چار پیدنا بادون راولا زکا پا یو غاری چی باد راشی نو آغا وریر اتختی فبلا غالی بوزی او چی دا اطرافو نا بادون راشی نو دا چار چار پیدنا آغا بادونو کی اوبی آغا وریر دکی کی و دا آغی نا بارانو شی او چی دا یو غاری شی نو بسپا مخیوالی وَإِنَّا لَنَحَنُ نُحِي وَنُمِيْتْ وَنَحَنُ الْوَارِسُونَ او من غی باقی وارسون من غی باقی نَحَنُ الْبَاقُونَ یعنی من غی باقی ہر شے و فلاکی کی خوز باقین وارس مانا اغسطن کے وارس مانا دا چدادر طول سیزن اغسطن کے او دے بقاو ما بی ارس بختمی کل من علیہ فان ولقد علمنا المستقدمين منكم فتاكي خپيو منغا پا بکه کیدون کو استا سنا دین د الله تا او منغا خپيو پا ورستو کیدون کو د الله د دیننا چې څوک مکه کیږي او څوک ورستو کیږي وان ربک هو یشرهم بشکر افسا قوتو بغیری خلق لرا جو بغیری خلق لرا انه هو حکیم ندیم بشکر الله د حکمت والا پویا اللہ پوئے دے حکمت والا دے پارکار کے حکمت دے دے دیوانے دوی مئیسے ختم کرا اور پدے کے صرف دلائلی بیان کرا وہ زدے زینہ بلی سے شروع کئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم أجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها موردين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة آتية فاصطحب الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فافزع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. د دې ځینا درې مې سر صورت او پدې کې انجام دا چا ذکر کوي چاغې سرکشي کړې وا او شپږ نمونې خې شیطان سرکشي کړې وا باغی جوړ شو قوم دلوت علی السلام دارنګي قوم د صالح علی السلام قوم د شعیب علی السلام او مکه والا چاچ سرکشی کرنا انجام تباشوئے رئے ولقد خلقنا الانسان پتاکی پیدا کرنے من انسان من صلصال انسان نمراد دے مقام کی آدم علیہ السلام دے شورو دے انسانان داغن شروع تاکی پیدا کرنے من انسان آدم علیہ السلام من صلصال من حمائن مسنون دا خاور اچھے من حماین اغگلی شوی مسنون خمبیر شوینا دا من با محاوره ترجمه کو سلسال اغا خاورا چاگا دا خاور نا یوسیز جوڑ شی آواغا کرن کئی دا کلالان پدیخ پوی خاور چی او دا غین اسیز جوڑ شی او بطے کی پوک شی تو چاگی دا تا لاس راک لاس کنو آغا راست تنگ کئی دیتا ہوئی حض سل سال اچھ خاورا او باز خرے کی رسنہ جوڑے باز رسنہ او حما اغا چپاغے واغ گلیشی راسے خاورا مختلف حضورین رولیشی او اغا بیا ملاوٹ شی آرول رارول لکدا سیمت او شگا یو بل سر خرک آرے رارے ملاوٹ شی نو چه خاور واغ گلیشی یو بل سرگر ودشی نو اغا اغا رنگ واری رنگ بدلی ها مسنون او بیا پاغیبانی وقتیشی کلونا دا حضرت آدم علیہ السلام دا مختلف زینو نخاور رولی شوا او اغا دا فرشتو دا لا پا حکم فرشتو اغا واغ گلا ها ملاوت اکلا تقریبا د مختلف د دنیا د ګډ ګډ نخاور راولې شو ګورا پای کې دا چا سرو خاور کې اثرو ننن په خلکو کې هم داغه آدم علی السلام دا خاور اثر باز سری دی باز سپین دی باز تور دی باز څنګه دی باز څنګه دی باز واړه دی باز غټ دی انسانان دا خاور راولې شو اغه واغه دلې شو بیا پاره سلوه کال تیر شو مسنون پاره سلوه کال تیر شو او دا نه نورست بیا الله ادم علی السلام دا نه پیدا کړ چا خاو ته الله حکم کو چې شا ادم نو ادم علی السلام شو بیا چې دا غد خاو نه صحیح صفات شو نو دا نه بی بی هوا الله پیدا کړل بازوی د غسه پختای نه او خ قول دار چې دا د ما بقایا خاو د بابا ادم نه پیدا را ولقد خلقنا الانسان تاکی ها معنا تاکی پیدا کر انسان آدم علیہ السلام من صلصال دا خاور اوچے چاگا ٹنگ کئی من حمائن نوچے خاور واغ گلے شی نواغ رنگ بدل کی تور شی نو دلتا کہ مونگ دا لفظ معنا نکو ها من حمائن آغا گلے شوی دا تور والے پس رازی پا علاولو نرولو رازی او مسنون خمبیر کریشی لکه زنانا اولو اول گڑ ود کی مال گوڑو اولری بیا آئی کی بوا چی او اغا بیا خو سکی واغ گی رواگی خو بیا چه کم اولو خوارا کریشی دا لینا روٹی خپا کی گی او چې کومو خوانه غلې شي نو هغه چې غټو غټو بیاي دا خار خوانه غلې شو او بیا چې کومو په واخه روټي دا غې نه پخې نو هغه ته خلق سوی پتیر دا غې روټي مزه نه کلک نه اواز اورو چا واغه غلې شي خو بیا کی خو دې شي خمبيره ته وې کنه هلو آخم بیرولو داغن روطی با پستی و خپاگی آدم علیہ السلام اللہ دا سے پیدا کرے ہو تاکی پیدا کرے من انسان من سلسان دا خاور اوچے چٹنگ کئی من حمائن آغا گلی شوی مسنون خمبیر شوی نا کن پتیر شو او پیرے پیدا کرے ما دل من قبل پخوا من نار سنون دا غور لگی والنا من نار سموم دا اور لگی والنا آغا شرکی نے میں پیدا کرے ہو اور کی دری سیزن دی یو دپا سی سرا تور لگے او بیا شنوالے دی او بیا آغا سروالے یو پور کی سرد امبالا یو پائی کی شنر امبالا ایو پائی کی لگے دی خیارم کرے کنا د سیزونو زه هغه شینوالی کړي کم زه چې شینوی نو آی کې د سیزونو ماده سروالی کې د سیزونو ماده جوړ نه او لږه نو شیطان دې کم نه پیدا کړي دا غ شین شرک نه هغه ته پاره به کې شرک وای دا غ شین زینا چای کې لمبر او پای کې تیزواله وای لکه شیطان یې څه ور دې درکې ها حسین تیز لمبای یوی خبر سوی سم لمبا کی نو دام لمبی دا لمبی دا شن زین پیدا رے والجان خلقناو من قبلو او پیرے پیدا کرے من دیل را پخوا من نار سموم دا او لگی والنا یا کچوی سارا فرشتو تا بیشک از پیدا کرون کمی او بندل را من سلسال من حمائی مسنون دا خاوری تنگی دن کی اوچے آگر شوی خمبیر شوینا کلاچ برابر کم آگل را افکیو کم آپائی کی من روی دخپلو کم اللہ نسبت زانتا ہو کو دو وجد شرافتنا من روی دخپلو مطاوق دخپلو کم فقہولو ساجدین نکینی تاسو آگتا سجدک ان کی کینی فرشتوتے ہو کمو کو کینی اغتا پریوزد سجدہ کونکی سجدہ اکلا فرشتو ٹولو پریوزن باندی غیرد ابلیس نا ابائن کاریو کو چشلے سرد سجدی کونکو نام قالا نوی اللہ او ابلیس سشی منا کتانا چنشتر سجدی کونکو نام تاولی بیمان سجدہ اونکنا قالوی شیطان نیمز جزد سجدہ اکم یو بندتا چکرا کرے تاغن رامن سلسال دا خار اچھے تنگی دن کی من حامائن آغا گلی شوی مسنون خمبیر شوی نا زد آغا سیست خو سجدہ نکن جد خارو گے پیدا کرے زکر زد زد آغا زمان طبیعت دا سرے چھ زبر ازم آغا خارو طبیعت آغا کتا ہے قال نوی اللہ زد دی زین یقینن تید رت دشونا و یقینن پتابو الانت ترد قیامت پوری قال نوی شیطان اے زمارا با محلت راکی ماتا تراغیرہ دے پورے چپائی کبا خلق پورتکو لیشی قالنوی اللہ فا انکا من المنظرین یقیناً تا تالا محلت در کلیشوی دے علاوہ یوم الوقت المعلوم تاغیرہ دے و معلوم پورے تالا محلت تر اولش پیلے پورے ملاو دے اولش پیلے پورے بجون دے یو بیا بمریگی مردارے گی با قالنوی شیطان اے زمارا با د شیطان سوال منظور کا منظور دے کنا نے او دے ویرا ز بابا لزک ازم چھ زما او دا شیطان نم لان دے سڑیا ہا پالا دے دوڑے اعتماد نشتا د شیطان پہ اعتماد شتا او ستا بھی نشتا سوال دے کئی قال انی شیطان اے زما ربا پس سبب دا وے او وے تنی چھ تا زما جون تنگ کو غور رجل باقی مارا کیویلو خامخا لعو زین ننا دی بیمان بچے رہے اگورا چدالنا مقابلہ کے کلا بیمان راضی و بیان کئی نو تاکیدی بیان کئی لا ازینن لهم خامخا خیسر کم دی خلقو تا بد عمون نفذ مککی بد گناہون بکی ناکار کارون بکی شرکیات و بیرات بکی گناہون بکی اغبو تا خیستی و لا اغوینهم بدا بچے رے و لا اغوینهم قسمی کرے رے کن و لا اغوینهم لام انون تاکیری سخیرہ خامخاب علم دیلر طول طول بساد دن علم سرکش کوم بے گمراہ کوم بے اللہ عبادک من المخلصین غیر در بندگانو سا خالص کرو شونا ہو چکم سا خالص خالق دنو آغا نشم قال آنوی اللہ اگر دائی ویلی ریخا چه پخاسو میں لاس نرچی یا اگر در سا تابدار دنو حاسا تابدار دنو آغا اکثر در قرآن والا دی دل توسوئی قال انوی اللہ هذا صراط علیہ مستقیم دا قرآن لازف مانی غا قرآن والا بچ کیگی زکا قرآن بانی ما تغا رسیگی ان عبادی لیس لکاری ان سلطان بشک بندگان زمان نشتر تر را پدیبان غلبا وارا چکم زمان بندگان دی و بندگان زمان کم دی نصورتی زمر کے براشی فبشر عباد الذین یستمعون القول و زیر ورک زمان بندگانو تا چو وقت دی قرآن تا قرآن تا وقت دی نو چو قرآن تا وقت کے غورو دو قرآن تا بیداری اکلا نو آغا زمان بندگان دی او زمان بندگان ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان ستا پاگئی وسو ندسی گی زکاہی قرآن گئی دی شرک بنا کئی بیدت بنا کئی قرآن کی داسی دی او چو دردی سرے تعلق نہیں نو دیری اخوا دی خاتلو بیمانا لیس لکالین سلطانون الا من اتباک من غوین غیر دائنا چو تابید ساد سرکشنا او بیشک جہنم او بیشک جہنم لموعدهم وقت دی دی لوز دی طول دی لہا دی جہنم دی پارا او دروازی دی پارا دار جو دروازی دی دینا حصر مقرر مقصوم حصر مقرر دا څنګه یې سم مقدر ده نو دروازه په یو پکار وای دا داوود دروازه الله ول د جهنم د پاره جوړه ها مس په یو بټوټ له نه په یو مل قادر ده خدا او دروازه د هر انسان د بد فعلې د بد عملې او د ګنا په مقدار داغه د پاره به دروازه یې یو سړي صرف شرک کړي نو خسره نو داغه ځان د دروازه یو سړی شرکم کړی دی ظلمیم کړی دی جواریم کړی دا زنایم کړی دا هر قسمه بد مریانو نه نو دا غزال دروازه هغه باندې سخت دی ایو سړی صرف ها بد کارونه کړی دی ها نو دا غزال دروازه مزازه که او دروازه دی ان المتقین فی جنات معیون او زیر اور کے بشک متقیان با پا جنتونو چنو کی بھئی ابو علیشی دن نشد دی جنت تا بسلام آمین پا سلامتی او پا آمن باندی اولیل بکم آغا بغو چداری پسنو کی دی من غلن یعنی دا حسدنا دا مومنانو سرا یو بل سرا حسد او بغوزو ابا تلر کما اخوانا و یکونو اخوانا او شیب دی رنام دیو بل رونه به وګرځي دنیا کې هوتش حسد او بغض کې نه وي او بیا خصوصا پښتنو کې دا خو سوایم پښتنو د پاره خدا سے بغض چې په نورو قومونو کې یو انسان اوچتیږي نو خلکو داغه تایید کوي او مخ مطلقې بوزي او هغه ته ګوري چې زم دغه څه شوې په نورو قومونو کې غیر د پښتون نه پختون کی چې یو انسان پورته کیږي نو بل پختنی د خپل نسی چوارو که زه هم د غزر سره سره ختام د غزر کې نه پړم انا شابه هله کته کی کته دا غا چې سو پورې هغه نالي ته نه گزار کړی فری دین نو به خواندا نخفرت نشي او نه بل پړې تا کا د پختون کې حدا نه دی نو بغض کوي حسد کوي کینه کوي پخپل یو سره یو کار نشی کولی چې بل کوي نو هغه منه کوي اره کنه څه ته به څه کوو کنه ها چې نر شي دا غونډه بشي هنو دا د پښتون یو کار دی ونزعنا ما في صدورهم من غل او دا ټول شی په سراجي په بغض او په حسد راځي بیا دا لاوي جنتی با د جنت نمخه داغه نه باغ بغض او حسد لري کوم زم د جنت کو اوس بغض او حسد نشتا چې سکینو کوا اخوانا على سرور المت اذن جنت کو بیا کدای تل لري کړي نه نو بیا په ټول جنت یان یو بل سره بغض او حسد د دې خله سماجه خراب د بنگلادو څخه تاسو هم خامخا دا خو بهي ځکه دا هر انسان به یو شان بنگل نه یو انسان ډیر عمل کړو ډیر پرهیزګارو ډیر خو زغه بازار له خزي بل صرف زاد ګنا نه بچ کړو زغه بازار نو مقامي نوال بیا بغض او حسد نه چلی ها ادا سرور متقابلینا فاتفتنوا نبا یو بلتا مخامخ لاستی سوپے بھئی تختون بھئی نبا رسی کے دیتا پتے کے ستلے والے دنیا کے خستلے شوئے نسلے ڈڑو لگئی ویرا بس دے نور تکلیف دے لایا مسعون پیا نصبون نبا رسی کے دیتا پتے کے ستلے والے او نبو یہ دینا بے مخرجین اخلی شوی شرلی شوی او بیم نشری سوکا کلا کلا ہوئے لکتا زماد زین ازا وی شری ویخ کی نبی خبر ورکا بندگانو زماتا چه بیشک ایم زو بخشش کنگی مهربان وانا عذابی والعذاب العلیم او خبر پدیم ورکا چه بیشک عذاب زمات داری عذاب دلناک بعد خلقو زاند خبر آسانا کری گورا اللہ سلے غفور الرحیم دے بس ار خبر ہے کہ اللہ مالا غفور الرحیم دے اللہ غفور الرحیم دے خو نیم منی او نیم نمانی نؤمنو بباد غفور الرحیم وانا عذابی والعذاب الالیم نکفرو بباد فدی کفر کے غفور الرحیم ام دے هو العذاب الالیم ام دے نا دوارا یو آیا ارچہ مرا اللہ غفور الرحیم دے فدی معمولی معمولی ننیسی وانا عذابی والعذاب الالیم مشک زما عذاب دا دی عذاب دلناک ارچا زان تا خبر آسانه کرے دا قرآن نمس یو آیات بویو دا غی مقصد یو دیا پاکی خپل زان راولی ونبی عن زیف ابراہیم واقعا دی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی خبر کدے خلق لنا پاپارد منمانو دی ابراہیم علیہ السلام کے کلا چرال دا منمانو پی ابراہیم علیہ السلام نوی دی سلام علیہ السلام علیکم قال انوی ابراہیم علیہ السلام اننا منکم وجلول من ساسو نو یریدو دا خود جواب نو فقالو سلاما چاہیوی السلام علیکم دویز ساسو نو یریدو دا جواب دے دا منگ اکم دے کے حل کرے ہو کہ قالو سلاما ہوئی سلام نو قال سلام ابراہیم علیہ السلام ہوئی وعلیکم سلام فما فما لبسا انجا بعیدن حنیر بعیدن سمین وخی تیر نکاس خی رت گا اما خیلی اولا کی خودا فلم مارا ایدیهم لا تسلی لیهم نکرهم بوجس منهم خیفا مکتے ہوتا تو آم کی خودا آغای خوراک نکاو نزدی لاس نورلو ابراہیم علیہ السلام تی پلکی یرا پتکنا او قالا پخلیمی انا منکم وجلون زستا سنو یرید ما دا سے بوائے خوا دا دو قرآن قیدہ دا یو جو کی یو تفصیل ذکر کی بلدے کے صرف معمولی دے یو مقصد دا پارا جملہ دو روار دی قال انا منکم مجرون دردے بطور عذاب دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منمانو بیانو کو چھ دلوت علیہ السلام پا قوم دا عذاب دا پارا را دلیو انا منکم مجرون قالو نوی فرشتو میرے گا بشک منظر درکو تا دا پالک پویا پالک بویا قال انوی ابراہیم علیہ السلام آیا زیر را کوئی تاسو ماتا پدے خبرا چرا سیدلے ماتا بودا والے نفس زیر را کوئی زخو بودائی ما وم او خزمی بودائی دا آتا تیجیو وقالوی بشرناک بلاق من زیر در کو تادا پا حکم دا اللہ حق حکم دا اللہ تا اللہ حکم دینو نمکی گتو دناومی دکو انکونا قال انوی ابراہیم علیہ السلام ومی یکنا تو او سوک ناومیدی ومن فماند اللہ سرا او ناومیدی نے کہید رحمت دخبر ربنا الا ظالم مگر گمران ناومیدی نے کہید دا الله د رحمت نه مگر اوسو نو امید کوي چې هغه گمراهي زکه گمراه نه ما بالکل امید مې ده اگر چې بوډای ما قال انوي ابراهيم عليه السلام زخه تخوا یوه په زیر راغلی نو تاسو سکارو چې راغلی قال انوي ابراهيم عليه السلام سره حال تاسو ادا لګل شو قال انوي فرشتو بشک منګا راګل شو قوم مجرمینو تام یو زیری بانی راغلیو او دویم ساد روارو چه کم قوم دے اغای بانی راغلیو چاگا تباکو پو حکم دا اللہ نکہ یو من مر آگے علیکہ سر راغلی یہ را راغلی خمی مقصد دارے تو دیری تا راغلی اما اڈے تا مقصد میں آگاو میلی تا راغلی او مقصد میں آگاو خمائی دادا مولانا صرف سلام کلام با مکم دے درس کے بشامی تو پوس بگو کو دو کار دو پارا میں راغلی مقصد دارے الا آل لوط غیر تابعدارو د لوط علیہ السلام نا انا بشک منگا لمنجوهم پر خودن کیو دیر ټولا ها زبدی پرېدم منگا ها لمنجوهم خلاصون کیو نو فرشتي خلاصون نشي ګور خلاصول سوکي الله مال منگا پر خودن کیو دیر عذاب نه ټول الا امراتو مگر خدادارو نپریزو قدرنا انداده کرده من دیده را پا عذاب که بشک دا خزو دلوت علیه سلام و لمن الغابرین دا باتشون عذاب که لار چپشو تانوی چه خیر ده خزو کب داکار دا خو خاون ده پیغمبر ده نو دا پیغمبر پوسیلو بیخلاس کو نو دا پیغمبر پوسیلو نخلاسی ار کلا چرا لوت علیه سلام و لطا ار کلا چرا غی آل لوتن تابدارو دلوت علیہ السلام ترال فرشت مرسلون قالنو ابراہیم علیہ السلام بشکتازو یو قومی منکرون ناشنا ناشنا ہے قالنو ما انہ پہ جان دے قالنو دے فرشتو بل جینا کا بلکہ رات نکلی منگتا دا پا عذاب چیزا خلق پدی عذاب کی شک کئی پراغریو پدی استا پدی قوم چدی شک کری عذاب ارکو واتینا کبلات اور رات نکلی منگتا تا ایلو تلی سلام بالحقی پا حکم دا اللہ او بیشک منگئی درشتنونا فاسر بیالکا خو فورا اخفل احل دشپیش پی یو صاحب تکاوا دشپیز آل او اخفل تابدار یو صاحب تکا او دا طول کلی پا بلا علم دا تباکو اللہ دالی گریو فاسر بیالکا بوزا اخفل خاندانا بقیت من اللیل پا یو سید شپی پا چکل اشپشیو دس پی پسیسا که دی او سایب تکا وقتبی ادبار دا دی کلی نماسد داری روزا وقتبی ادبارهم اور پسیشا رستو دی پسی ولا تفید من کماردن او ندی گوری استاسونیو کس شاتا زکا عذاب بد شاتا نئی وقتبی ادبارهم اور پسیشا رستو دینا نو دیو امیرو سربراو لیڈرو دق پل قوم لیننگی کاو نو پا کار دا چه ده مخیط لے نو مانا دا رہے چه درست سوزا ولی کچھر دا آخوا دے خواہ کی گی نا دل دا گی امیر با مشر با آغا دے کی چه کم زی سخوی کم مخکنے زی سخوی امیر با مخیوی کدر شاعت زی سخوی امیر با شاعت وی چونکہ دل دا گی عذاب راست شاعت رفنا شاعت نا عذاب داتا نو مقام سر دے نو شاعت بطی اقبل احل محکی کا اسلام سور خیستا مذہب دے زمن دین چه امیر بانی مشر بان دیر بوجھ غرزائی لکہ دے برداشت دولی جی ریت دیر برداشت ارکان نیشی کولے سوک یو خواتق تی سوک بل خواتق تی امیر کلک وی امیر ہا کلک وی نو پسخ میدان بانی با امیر ولالی نو حضرت لوط علیہ السلام چونکہ در قل قوم در قل امت امیرو نو تبا پدا سزے کی چھے کمزے سخوی دو تک عذاب در شاہ پر نرازی نو تبا در شاہ طرف نئی وطبی ادباروں اور پسی شاہ رسو دینا رسو دی پسی اونو دی گوری ستا سنے ہو کس وامزو نن امیران سے بالو گوئے کر امیران شاہ تا زور کر دانوی چکوڑا مقامات سخ دی پا مصح مقام کې منګلوم به ازري ورکو ولا يلتفت منكم احدون او ندی ګوري تاسو نه یو پر شاته وامزو او زی کمغا چه حکم کولی جتا ستا وقضینا الی ذالک الامر او بیان کرو منگا فیصلہ اکلو منگا الی دی عذاب الی دی لوت علیہ السلام تا ذالک الامر دی عذاب ماو تا بیانو کو جدا عذاب بئی ان دابر هاولائی چه بشک موند جل تده کسانو با پوخ کریشی پوخ ده سبا کی مقتول پرکوله بشی ده سبا پتیم کی با ده تبا کی خود سبا نمخ که مخ که زان او پلحلو آیال ده سایر تکا صرف دو لوریانه وی دلوت علیہ السلام سلام او سچن کسانو بیمان نوله نو طول پتبای ده شرکیو و جعل المدینه دی سمشنون رال کلیوالا چاگه خبر شو چه یارا خستال کان را غلی دی وردی حضرت لوت علیہ السلام سره حال کلیوالا و خوشالا و خوشالا نوی لوت علیہ السلام پی شکد آزما من مانی دی ما مشر موی تو من منو فبارکی ده دی بیزتی خود ما بیزتی دا سی سڑی چی نوارا پا خپل ملما پا بیزتی بانی خفکی یواز ازم بارا چا سور سرکی ابی خون دی خپلا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِيدَ اللَّهَ وَلَا تُغْزِينِي وَلَا تُغْزُونِي او ما خفاكو اما مرسواكو اما قالوا نوی اوی ری قوم دلوت علیہ السلام اولم ننحکان العالمین آنے منا کرے من تعالی را من مسیاد دخلقنا من نری من مسیاد نور کے لکہ مو خبر اس را غلط کار کو تو بیا خفا کی گی لمن تا تمکن ویلی جی سوضی لمن مسیان اولکیم منگ تنوی منع کرے دا مخلوقنا مالا منگ تے پریدا ستا سکار دے منگ پوشاو چا سور سرکو دور خو پلیتو چیزا پیغمبر لے حاضر نکاو قال آولائی بناتی اوی لوت علیہ السلام دا دکھوم آولائی بناتی دا دچم جنکی زمان دو مد جنکی زمان مخی ماہود کی دی بیان کرے ہو کہ دا پا نکاو آلے کہ تا سکھ ان کی ریکار وہ بیمانو ہاں دا ولی لیواتر کوئی پا نکا جنہ کئی واقلے پا سی طریقہ نزدیشے لعام رکا انہم لفی سکرتیہم یامون اولنم دا شے پلو یا پیمانا رے پلو یا پیمانا چلی گی پاہرا ہاں پاہر سیز کے دا سیزم آ دکاندار کوشش کئی چا خواہ علکو گورم نوجوان خیستا چا گا کو لڑے رازی گاڑی والا کوشش کې چې خټ ری ور خکلې ندی چې زما گاڑی کې خلق خکینی بہرحال پاره پیمانه کړي آر یو بزا کوشش کړي لعمرو کا انهم فی سکرتهم یامون لعمرو کا شاید عمر ستا منګا په اصول کې د حلف او د قسم ډېر معنی کړي وي تقسیم کړي یو د پاره د دعا لکه دلته دا چې موږ راوړو لعمرو کا شاید عمر ستا یعنی زما رحمت دی او خیر دی ستا پا عمر کی یا لعمرو کا شاید دی آغا بخون کے دو عمر ستا شاید آغا ستا دو عمر بخون کے سوگ دی اللہ ما نظر لعم انہم بشکا دا قریش چری انہم بشکا دا قریش چری نبی علیہ السلام بول یا انہم بشکا دالوتیان چری دلوت علیہ السلام سرش بیان یا لوت علیہ السلام بیان یا دی لعمرو کا شاید دے حبخن کے دو عمر سا اے لوت علیہ السلام انہم بشکا دالوتیان لفی سکرتیم خامخا پا گمراہی دنشی پا نشی دشاوت کی سکرتیم پاگا جہالت پل کے حیران و پریشان دی زکا چدا کارسو کئی نو آغا سوی آغا جاہل وی نالوی جاہران دی دی نسمیگی یا حضرت لعمرو کا شاید دی آغا بخون کے دو عمر سا چی اللہ دی انہم بشک دا قریش فی لفی سکرتیم لفی زلالتیم خواب آپا گمراہی پلکے یا مہون حیران و پریشان دی سمرکن دی وی فی سکرتیم فی زلالتیم فی جہالتیم پا فجالت کی او پا گمراہی کی حیران و پریشان یتا و نظرون فی تغیانیم یا مون نفا غزت و نسیہ مشرقین حالونی و دلرسا چلے پوغن ورخات کے نو گرزو منگا آلیا اچھت طرف دا دیزمکی سافل آلان دی طرف دیزمکی تا و امترنا و حالیا پدا تحال کی چور اول منگا پدربانی کانی من سجیل دا ٹکرو سجیل آرکانے چی جول آئیتا اور رسیدنے ٹکرے او دا منگوائیو کودرے ٹکرے آگا منگے یا کٹوئی اچھ ماتشی او داغینا ولی ولی سزونا تو تولی جدا شی داغیتا خلق سوئی ٹکرے پدا دا سی سزونو بانے اللہ اوشتل چھے ہاں پا آئیتا اور رسیدلو قانون دارے چکم سیستا اور رسیگی اور انسان پاغی اولگی رو داغی زخم زر نرازی داغی زخم زر نرازی او چې دا کوم چې بغیر ورنه هغه تیر سی دي نو کې انسان ولګي پاره نو دا غي زخم زر راځي نو هغه سې زونه چې زخمونه زر نه راتل پرارونه جلو شي کړه په دې ځای به ویشت او کته به دې د لوی بولو په ځای کې کارې گزار کړ او دا نه چې زمکه په الټکلا او بیا کترال او بیا په نا نا نا نا سحر ارسول او بیحکت گزارل او راتلو سر سر پی کال گزارل پچھ زمکت رور سے مختم شروع بیا ان نبی ذالکا دوام ترنا وو حالیر فدا سے حال کے چور اول من پریبانی کال در ٹکرو ان نبی ذالک لا آیا یقین پدی کی سازی مشانگی لالا پیوالی للمتوسمین دپارد عبرت اغسطن کو وائی عبرت والی کنسلو عبرت نالے وَإِنَّا لَبِسَبِيلِ مُقِيمًا او یقیناً دا قوم دلوت علیہ السلام خامخام لَبِسَبِيلِ مُقِيمًا پاغلارا نیغے گری پاغلارا مقیم برابر گری سدون کرے کورونا یا داغے خارونا داغے کورونا یا داغے اغا خارونا دلوتیانو پدا سے دارے گری چامی شوربان خلق زیو راجی پدا سزے کی دی که خلق زیم پاری تیری گی کراجیم پی تیری گی زکر صورتی صحفات کی براشی زیو راجی وهم و انہوما خلق بی زیو راجی سمانا لیکن سنے پیخور تسار زیو ما خام راجی توڑے وال روزانہ نو پا کم زیبانی زیو راجی پچانگیری پجانگیری سال جی او ماجیگر پیرا جی نو دا پدا سے زیک داغی کلے و خارون او ساغ بمکی والت لل خلق او ماجیگر بیا پاگی را دل نو سار او ماخام بلد دا آغا خلق دے دا آغا قوم دے خلقو تمہیں نشان اکلا یکنن پدی کی ساج مشان نگی دا باوی یکن کو ان کو پا انکان اصحاب لے گا یکنن او بنوالا قوم رسیب علیہ السلام ایکو تذکوی چانتا یو کویو او پائی کے اولوی او چکم جائے کی اوبئی نواتا اون دیری جنگیو تا خلق ہوئی دکا اوب دیری اوب داغینا سوا کیو نخواہن شاہ بوٹی اگا سیراب کی گئی حکلو تا جنگیوالا ہوئی کلو تا بنوالا ہوئی کلو تا کویوالا ہوئی دکا کوی تے دا پیغمبر غرزا ہو لے ہو حالا ظالمین خامخاو ظالمانم من بلوار سرده دوالونا من بلوار سرده اینا او یقینا دا دوالو لبی امام ممین امام پا اصل لغت کی مقتدا او پیشواتا ہوئی و انہم او دا دوالا پیشواگانو حضرت شعیب علیہ السلام او حضرت لوط علیہ السلام امامان او پیشواو و انہما او بیشک دا دوالا لبی امام ممین ردی دوالو دا قومونا ردی دوالو دا کلی خامخا پاغلا روازیہ کیو مبین اخکار روازیہ یورب نچے کملار راپور یوزی دوالتا تو شعیب علیہ السلام قوم دے یا چر عربونا یا دا شام نچے رازی او یورب تزی لوم پاغلا رکے دا قومون دی او سماغا دلوت علیہ السلام قوم او کله اوسم شتا او پاغه اوسم د الله عذاب دی ها هغه خوش بیابان دی او هغه شګی دی مېری دشت دی او هغه دندو کی دی زه په ځای هغه چکم علاقه را شنو دندو کی دی او چې اوسم ته سوک څه شی گزار کی لړګه یا ساغ دندو کو تا هغه سیو سیو ناری کې اوس وځي اوسم پای ملکونو د الله عذاب ندی حدارنګي مرغې چې پر تیری کې سمیدا الله له شرا فریو جمله شي ولقد كذب اصحاب الجن المرسلين اوسم د الله په گرفت کې دي ولقد كذب اصحاب الجن المرسلين تا کې صدا تجزیب کړو خاوردانو د هجر د لګلو شو انبیاء علی السلام د صالح علی السلام قوم دا د صالح علی السلام قومو دا اسیدن کیو دا کند د هجر پالا کر هجر والونو او ورته موږ دې دوا دایدا دلایل موت دلایل ور کړو دا الکو شي سره چې په عذاب راشي عذاب نه راغلي خلک نه پويږي اوس دا خلک نه پويږي دا چې په دې عذابونو راشي به چوي واسي نه کړی خلکو پاغه خو صرف یو یو بې مالی پکې وا پدې کو سوایا منو پای کیا صرف لواتا تو شرکو نو شعیب علیہ السلام پا قوم کی صرف بیمانی و دو طول او شرکو دا غصو آیا ما ظلم دے دشاعر اللہ بیزتی دا لواتا تن دی زنایان دی قتل عام دے ڈاکی دی جواریان دی سدون دی آر یو شے کپیرا گئے نو بیابا سمرا گلے وکانو آتنا ہم آیاتنا اول کری مندتا دلائل زمنګا نو دوی دا نه اراز کوونکی هغه اراز کړي ومله سه اوس ولې اراز نه کوي سر وکانو هغه ته توغل بازو ګرمونا بیوتن کورونا امنین پامن باندې کورونه به جوړول سمست به جوړول او دا سمست ولې جوړول دا علما دي کی یو وجه ذکر کړي سمستا یو دا شی یو غاری خدای دې درو طرفونو نا دشمن نشي راتلې د یو طرف نه را دی شسمسته سره او یو طرف ته هدي بالکل دا سیړی چې دشمن را مها مکیږي نو به مکه سره بیا ختم کړي نو دا چې قابلو دا چې خيارو ته دنیا په سيزونو کې پدې څنګه پويدل دشمن مقابله به کول را تھا اوس دشمن مقابله نه کوي مجبور داري فا غزتو موسیا نونیو دې را چې په وخت سبا کې سبا ته مو اوازه پیراي و ماغنا نیمی زائل گوختو او نی بم گوختو او نی سو گوختو لری نکو داغینا اغمال و دولت چاگی چیت سیبون چاگی گتلو چاگی بکاو یا گنده اعمالو یا گنده غشق چاگی بکاو نوی پیراکی من دست ماهون نوز مکیواج و ما بین دوی دوارو کریم مگر دپارا دکارکور دا بلحق رسال الحق او بیشکا قیامت رادون کرے فس پائی سفل جمیل تو بیانو کا بیان خیستا خیستا بیان دارے چھے انتقام ماخلا خیستا بیان دارے چھے حکنزل مکوا ردبر مکوا فس پائی سفل جمیل خدا مکوا چھے در شرک او در بدعات و تردید نکے نکے ندا فس پائی سفل جمیل لے ننا درې میدانونو دی او دا درې والا میدانونو باندې قران ډېر زور لګي قران کې یو میدان دی د واعظ او د نصیحت د تقریر د درس لکه دا موږ چې درس کو تقریر کې واعظ او بیان دا یو میدان دی نو د واعظ په میدان با جن جوړه د واعظ په میدان با کنزل لګي د واعظ په میدان با سختی لګي دا چې سختی ها چاغه رد بدوی سختو خو بکه په بیان دې کسین چې انبیاء علی السلام چې غوالی انی اراک وقومک فی ظلال مبین هغه سختی هغه د جنگ وا ادا باندې کې جنگ په میدان د واز نه جوړه او دې میدان هغه د جنگ دی د جنگ په میدان به بیا میدان د واز نه جوړه خیر دا میدان د جنگ دے دو کفار سره ته خیر دے خیر دے گزارا خیر دے خیر دے نہ نہ هغه په میدان د جنگ با فشرد بیم او تر او په دای باندې په میدان د جنگ با فزربو منهم کل بنان هر یو بند غتول ماته وقعدوهم واسروهم حيث وقتلوهم حيث سقفتموهم اوجنئ بندون علماء کئ تغتو لارو لونی وئ لارو تا بند کئ کافر تا لارو تا بند کئ مرچیو تا جوړ کئ کافر دواسنا خیر دے اوسو میدان دا واز جوړ لکئ ها میدان د جنگ دی تو سره د سختی کولو شنو سختی وا میدان کئ او کافر سخیا ها او دریم میدان د بایکاټ دے دے بایکاٹ پا میدان باندے خلق دیرا ندازی میدان دے بایکاٹ بسنگا کے یو سرے ہاں نپوئی گی نا پوئے دے ناغا پوئے کا خیر دے سکتیو سرمکوا او چکر آگا پزد شو اکلک شو پا مقابل کے شو باز بیاو ہو ہاں بیاو خس سکتیو سرمکوا کا بیا با سختی دا چرا غنه با بایکات که انا برآو منکوم تبرع منو فلما تظلهم وما یعبدون من دون اللہ فایزه تظلتمو وما یعبدون الا اللہ دا خمیدان دا بایکات دے دانت خیر دے کنا حق گزارا آتا بیا گزاری نیشتا آتا گزارا کرارا نو شپا میدان پا زد با نکلک شو مشرک تے مبتدے دے رافیزی دے بیمان دے نو اغسر با تعلق دوستانی نجوڑے تا اغسر با تعلق دو بائیکار جوڑے پا زد با نکلک شو بائیکار او کتر ہے جدو بائیکار نکو ما نو تبیا منز سرکے منز بیا سرکے تا منز کے بائیکار نیا دے نخلاو ونتروکو میف جروکو نخلاو سمانا را نخلاو جدا کیو منگا پریدو منگا نخلاو اوباسو منگا نخلاو خلا چرا جی خلا میلے رکھنا خلا چتالا خدا پیسی خاون تا پیسی ورگی چداوالا اومازارا کا تو چاگر یا زار اکلا خلا او شوا تو آغا طالب جائز دا آغا خلال ختم شوا تو آغا خلا منی چی ختم شوا بایکار دے اس رو کو او داو چی خلاف دو قرآن و دو سنت دے تا دس را خلا اکلا او پو موس کے خوی پویترو کے نخلاو منگ با خلا کو منگ با او باسو وَنَتْرُكُ او پریدو با منگا سوکا من آغا سوکا من آغا سوکا وای کرا یفجروکا چستانا فرمانی کئی اللہ زدبان والالنے دو قرآن و دو سنت دشمن دے دو پیغمبر دو سنت دشمن دے اللہ زباغا دا فل مجلس نو باسما زبو سرنکی نما بایکار بور سرکو ما نا خیر دے خسرے دے گورا مسلمان دے وادی مون سر بسرے مون سر بسرے دیوی من آسو خودی ارچا سر گزار پکار ارچا سر پا میدان دا بایکار دے غریب پورے ندے دے ارچا مجلس تلالے ٹھیک دا لارشا لکر شیخ آج مردان او آقیا میں وی دیوا اورت لوگ کا چتازو خواہ گیا دی اخو دو پنجاب کی ری آج دیل لیدے دی او قرآن کی اللہ منگتا ہوئی یلونکم من الکفار نزدیر تاسو تا دو کتاب دی کلے دی دو قرآن و دو حدیث دعاو نمون کر دی یاد رو آتیا کر دی دو پارکزی میں بیا خیر دی چلیار جنو سر دکتا کتا کئی یاد رو کہا مشرک راو سے بھی دیتی مال دعوت را کرے دی زره خسره ما داغه خس دلیل و رسوا کی سپکی گی ادو خبری جونه گی ویده مارا بیارو گورا خبره ٹھیک ده کنه آو دیره بوتله ده خپل شرک او ده بدعاتو تردیر اغا پی ثابته داره بکا رد روکا او یا چه رد نشه کوله نمزا بیارو گورا قرآن که اللہوی فصفح صفح الجمیل فمزا مزا پخوگو خوگو الفاظو وَفُخَقُوا الْفَاظُ دَي قُولَا لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا میدان نواز دے ابتدائی حالت دے خوچ کلا پزد شو کلک شو پا مقابل کی شو نو بیا مقابله کې بو سره بیا دوستانه نه کې تعلق بو سره نه ساتي. او دا غي قران دې نزایر دي. څنګه نزایر دي؟ لا تتخذوا اباءكم وابناءكم توبت تاسو ویل کنه رو ته ورور نه وي پلا ته بیا پلا نه وي ان استحب الكفر على الايمان کاغا کفر غورک او دا نه چې جنگ وو سره کې تور بدلا ده سي نه هغه بایکاټ بته کې بایکاټ بته کې وای نه ځو بایکاټ دا شو کوله هڅه نو چې بایکاټ نشي کوو نو بیا خدای بنده دا وی تر وری کې بیا نخلو و نترو کو بیا ولي دا خو یو زمون شیخ محمد طاهر الله دې رحمت نوريږي و یو پیرا یو مشرکو یو مبتدیو تعلق را سرون و راشد ارشا بس لاس مولور کرو ها خو ملاس ملاو کرو آغی رز بانی ما دوائی قنوت نویری ما دا آغی پجیبانی سید صحوہ کرو ویواوی ایسے نک سبا ما تا قیامت کی زمان ربوئی چه دیو خواب ری دوائی قنوت کی نخلعو و نترکووی او دیو خواب تا پتا ہو چرا اگر دائی دا بداتو او تاول اللہ سرکاو دا تا خکار کاو دی خوا دی او سر بایکات نکا او پا موسکی بدوی زبا پریدما زبا بایکات کوم نوی پا بلا را شمانا مخیل را ایما چلا می ساتھ یارا ستاد و جنابلوش پا ما دوائی قنوط نری ویلیو او سی دا صفا می کری را بس ما لاس مرا کوا با خفل کار کوا خفل کارلو چلو زکا یا سی جور شا حتی یا اتیا بی عمد اللہ چه قرآن دی ار چاته سلام ار چاته زمونه وي گزار په کار دا ها نو دا درې قسم بیان میدان لري یو میدان د واز دی دویم میدان د جنگ دی او دریم میدان د بایکاټ دی منافق سره به بایکاټ کې ها چپا کیدا په غلط اکلکش په مقابله کې ولال له زد او عداد کې ویلا مساس ان برعاو حضرت ابراہیم علیہ السلام اول پلار تسوئی ساستا غفرو یا بتی لمتا رو رو بیان کئی کئی پلارو کوئی خوچے کلا پوشو چھ دے دو ما مقابلہ کے ولان لے سمیگی نا نبیا سوئی برآؤ منکوم ساسو نمان بیزاریو تبرآ منو جدا شتے انی بری امیما تشرگون آج قرآن ہوئے فا قرآن من زمن نکو گو رہے ہو نا پوئے جاہل لے رشتہ دار دے حیر دے سکتی او سر بکوا اگا نا پوئے رے پا مزم دے پوئے کا پوئے کا پوئے کا آو چاہا ہوئے نمانم آزمان یو کس دے یو مشر ویلو وی مصر وی اللہ مچاو پنج پی دیا کدا نور د دې غالي د اوږي چې کنا په دې غالي پریوږي نه مانم تاسو خبره له سره چیرې ک په دې غالي د اوږي یو په دې غالي پریوږي کنه مانم نه نو د سره خیر دې گزاره کا خیر دې کنه ک بیا نو چې هغه داسې حالات باندې شنو د سره گزاره په کار بیا گزار دینا فصفای سمحل جمیل بعد راځي نو گزاره په کار لا فصفای سمحل جمیل صاحب ها دا انگریز بیمانا دا کارو چکرا پده مل برطانی حکومتو انگریز دیر بیمانا دے او دا قرآن او دا قرآن والا سخت دشمن دے دا آغی بدا سے خلق تیاراو چه دا نور و علوم و علم حاصل کی خود قرآن نخلق وارے وسم آتا چکم دے که قابل دی لوی مدارس دا مدرسو خلاف آغی ندی دا نور و علوم ندی تور شکو لولو اداری چلی لولو تنخواگان مدرسینو تور کئی خود قرآن والا دا چه خاصا فریدی کل فریدی بیا آغی کل نو آغی دری خانی دلتا که جوڑے کرے پتاسل که بدری خانی وی او کلومبی خانه که بے آغا کس نکا چاگا با افسرو وزیرو لوی خلق با او د فلسفه او د منطق او د نور علوم ماهرو هغه دا سره ها لوی جامع القاب له القوم هغه په لومبه کې شمیر کړو او په دې مخانه کې به درمیانه خلق لیکا په دې مدرجه کې په دې مخانه کې درمیانه لکه ترکان لوهار زمیندار نوکر پیشا دو بے مخانہ کی لکھا انگریز بیمان او پدرے مخانہ کے بے آغا خلق لکھا چاگا با ٹولو کے لان دے خلقو لکہ چلے دم شاخیر او دو قرآن زکون کی او خودن کی او پائی کی بے ٹولو کی بے آغا قرآن والا لکھا داولے دادا دید پارا چا خلق قرآن تا نزدی را لشی ملک قرآن میں ذکر نزو خود چوری سر پر سب کی برابر ایگم قرآن سر پر ذکو ما آر نور علوم ذکو ما چا پونم بای خانه کشمیر شم دا انگریز سر دادا غی بیمان کارو دا سے کارا غی کارو دا سے دا قرآن دا خلق سپکاو زلیل کارو دارنگی تو چا کم دے که با قرآن طلباو حانو اغیب بسی با اصی دا دا قتلل دا پولیس مالا علیکا او خیا کنی را را گلے سکی رتا که اصی بیا تنگول دا تنگول دا دید پارا چه دا خلق دا دی قرآن نا بددلشی او دا قرآن زدکر ناس دے اسم دا حالت دے رو رو دا حالت را روان دے دا او چه کم دے که دا قرآن طلباو نا را بی اصی تنگول را تنگول پولیس را پیچا پوالا پولیس برا غیر دیسر اس چاو نمو دیکی جیل تاوی بودلا پا ما خب ایکل جیل تا تالیبان غریبانان نو چی رضا بے تیر اکلام نو بیا با سا دو خوراک سموادو نو بیا وزی نو بیا بے بودلا پا دیر طریقہ تنگول لا تنگول بے کول نو یو پیرا تالیدار را ہے اندو عملو رسلوہ دیر تالیبان لکتا دا سے ناس و قرآن زکون کیو علیکا تقبل نمو آیا یو نمی لیکا نمو آیا دا نمی تھی کارو خوایا نمو خوایا دا کئی کنا شاو یو نم چوی وی نیو بکی توکی تا زید عمر بکر شاہد خالد حامد آنچاو تا خل نیو بکی توکی تا علی بو دا توکی تا علی بکی وی وی استالو سرے فس فس صف حل جمین اسے صف صف کے سم نمو آیا کنا تاردارو تاوی اندو ویسے سخ سخ کیا خو سم نمو آیا سو تاوی اندو آدھے غرب شمالا آسے روم سم نظر دی نوال طول بودل آغت اخلاش شر نوال تعلیم وی بی قرآن کی دورا خیر دی دی قرآن آیاد نورتوی نگر ورش آجی پری خودا ویسے خوی بندی یا نو قرآن دا که یا نون ملگور تای دی وی ما آغت دی قرآن آیادوی نو جی پری خودا ما حضور بوتل یو بل لفظ دے خواغا دا خلق تی بیا بل مقصد دی ناغن ایمان یو بلو مو ناغن اکلے نشا حنبیائی ویم تا تا او رازی ما تا دا تی یو لفظ دے اگر نمون لکل بیا چاپووالا بیا را اندوانو کنا نو طالبان دو قرآن کلا خوخو قسم نو قرآن طالبان خوخ ندی صرف نحو نور علوم دا وایا مزی کوا چرچی کوا لنگر بدر کئی تنخواہ بدر کئی پیسے بدر کئی چو قرآن وے کر جیلن بدر سری دو مصیبتن سا بدر سری نمونے لکل یا تو احساسوں نے ماغے ماغت ہے جراغ نموی نموی اولی کر نچو بیا بجر تا گاڑے تا ڈکا جل لے ٹھول طالبان بود لو ہر تیز ذریعہ رستا شہدری اغلستا ویلے کستا سنم دے یو نم بے اغلستا وی فلانے شتا ویا فلانے شتا ویا فلانے شتا ویا نو پاغیر نو پاغیر کے پکیدار آگئے نو نم بے ویلے نشو زکر ایک آگئے آغستے شو رزدان تا کنزلو نو وی علیکہ دا غشتے چویم تا تا و راجی ماتا تا غشتے نا آگاہو آگا ویدہ بھائی نم والا وی نرکنا ویم تا تا او راجی ماتا دا سیو نکی رن آگے زمرا حنو آگے ویگورا ما یارا سم خبرو کم دو دخلاش شما دا فسف سب سب جمیل بیان کونو خلاسے گی با فسف آئی سب حال جمیلو گن دے بیان کوا نو دنیا کے وم خلاسے گی آخر کے وم خلاسے گی فسف آئی سب حال جمیل قرآن دا کی مرو ارے کی بخلا سے کہ قرآن نہیں دشے نہ کرے ارے کی بنخلے ان ربک بشکر افتا والخلاق العلیم دار پیدا کو ان کے پویا ولقرات الیک سبا من المسانی پتا کی رات کریمات آتا سبا من المسانی پاو مزامین القرآن باندے سبا او من المسانی چھ مقرر کی گی او مزامین کم کمینو منگا فاتحہ کی ریلی یاد کیر دی او مزامین سرور مقاصد او فرقے وی وا یا سبع من المساني او معنی القران او یو امر دے یو نهی دا دعا تفسیر دے درې انذار سلور امثال پنځه قرون حالات د قرون سوسو شپاګ او يرول تعذيب و ماوردی ذکر کئی داود یادا کا مراد دی یا اغو آیاتنا دو سورت فاتح والقرآن العظیم یا مراد اونا سلور مقاصد دی او در ممداد دی والقرآن العظیم اغو دے پیو کے مندرج کری دی والقرآن العظیم او قرآن لوی ادا کی تفسیر دی حقیقہ کے قرآن لویم دے کنا لوی دے لا تمدن موچ توام پو تکوا دوال سرگی لام آغا مالو دونا تجمن فیدا ورکلی پاگئے ٹولکو تمن اندر دینا لا تمدن مپو تکوا دے گارو تا بنگلو تا مالون و عودو تا خلق سرگی مپو تکوا درلولوی احدی دی درلولوی مزیدی درلولوی گاری و بنگلی دی نسریا ستا تردے رور دے دے ہاں تربور دے دے چمکاو لو یا بنگلے جو رکڑے گارے زفرے نسریا وا دین پکې ټکي نشتا قران پکې نشتا په دې په دې باندې سا لا تمدن الله ایم پور تکوا دوال سرګي اعمالو ته د تاج من فیض اور کړی په ری باندې ازواجن مالدار وتا اغنیا ان منهم ددینا دیوړي د سمرقند لري که استمانا کړي سمرقند وي ارا مالا تمدن عینیکا مپور تکوا دوال سرګي آغا سستا آپینا کا آغا تا چه ما فی دور کلی پاگی بانی نو تالا ما در کلی ما آپینا کا در کلی ما تا تا دو قرآن نا افضل غرا مما دارسن آپینا هم چه ورکلی ما غیتا دو مالونونا آغی لما مال ورکلی تالا ما داغی نا بہتر شه علم دو قرآن در کلی ری مال بہتر نده خواه علم دو قرآن بہتر ده امام ابن قیم لکھری دی شپک پنزو سوجی ثابت کری دی فضیلت دا علم پا مال باندے شپک پنزو سوجی فضل العلم والعلماء ام افتاح دار سعاد کی چه پشپک دیشتو وجو باندے ہاں علم بہتر دے پا مال باندے علم با تا ساتی مال با تا ساتے ہاں مال با تا ہاں علم با مال با تا بچ کے او علم با تا بچ کئی ہزارنگی داری سیزون اغیر یو ثابت ہے نوی فستغن بما آتوینا کزان بے پرواکا پارسو چما در کرے تا دا قرآن نا والدین ددین نا والعلم او دا علم نا ولا تنظو الام والهم او مگورا دا خلق مالنو تا تا دا ما تا کم شیر کرے غریر بہتر دے مرا اغا مالنو دی اغا بنونی او سبابا نی لولوی وزران لولوی خوانین افسران لارشی و بیادارشی پتے ندیگی بیا سوکی بیا نم نالی او دو قرآن اغدائی نعالمان که دنیا نلارم خدا غیم منتر و تازی او جندی و خلق پی رحمت اللہ علیہ وی لکا شیخ الاسلام امام ابن تیمی و گورا ابن قیم و گورا شیخ سریندی و گورا دارنگی ردی علاقے پدے زمانہ کشی محمد طاہر گورا اللہ دے پتولو رحمت نوری گی لا تمدن دیو جنا قرطبی دے کرکی قد اغنیتو کا بالقرآن ما تبے پرواہ کرے پا قرآن ماندی عما فی اید الناس دارا سنا چپلا سنو دخل کو گیری خلق لا سنو کی مال لے لستا لا سنو کی قرآن دے وګورا خلق مال علی رلی لوټونا علی رلی ته قران علی رلی پاړه کله یو تای پس قران ګوره کله بل پس قران ګوره تکه شو کاغه شه مالا پرې ده سړیا تو الحمدللہ اغی صلی اللہ اس کے پین دے اغی صلی اللہ اس کے قلم دے نو دا پار دے حساب دا پیسو دے تا صلی اللہ اس کے قلم دے نو دا پار دے لکلو دا قرآن دے تو تکشو کہا گا کشن تا لے قرآن او دا قرآن قلم لاس کے درکلے دے تا لے قرآن او دا قرآن کیپی لاس کے درکلے دا اغل مال او اغل کتاب چا دا مال ورکلے دا اغلی کا دولا پیسے رو را چودی کم دیکھا اولی کا اگر دا لگی او تا قرآن لگی دا سورا خیستے سیزے مالا دا خو آگا چاہتے چا دے خون و مزا معلومی واقعی چا دا خون سیزو ندی پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ تا چا بادشاہ آگا خط لکلے و چراشا پیسے بدر کم خو خوراکن و مزے با حاصلے دا آگا تا دے خیستہ شیل لکلے و آگا تا ہوئے چون چتره سنجره روخ بحتم سی آباد در دل اگر روده حوث ملک سنجرم زمارو دی ساده چتره پشان تورشی چته پباران کی پزان سو رے گے تورا چتره کزما پزنکم ساد بادشاہی سخیار امراجی زکا انگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیر جونم خرم وی چه کراز اگر نمیش پیده عبادت دخون نخبر شما نو زما پلکی یو سکون و اتمینان راجی آغا خوشحالی راجی چه زستا تو نا بادشایی پی مور بشم نانما ستا منا سا بادشایی دا واقعی چه سره ری قرآن تناس دی پلکی بادشایی راجی چه و مزده نو پلی قرآن کرا خلی گواره کرا تولی بادشایی یو خواه دو قرآن در پرخواده دا مزا و خوان کئی کنه اللہ از نصیب کی اللہ دے دا ہر مسلمان نصیب کی اللہ توفیق الور کی دا تنوز دا نئے نئے گیلا ما مرتا نبی ازواج منو دیر سک و دور ناس تاو کی خودشتا منگ پر اکار کی یو کتاب دا چنی با گیتا دا منگ پر دا بزا پریدو سکار میرے اللہ کا پرین میں سر ہوگی یہ ٹکنے او تک را تم جوا خواہ دے خواہ کو او قرآن کے بیماران میو خوچ قرآن تے کینو اگر بیماری ختم شي که خفقان می قرآن تکینو او خفقان پا خوش آلی بدل شی حالات مدن نئے نئے که علامہ مطان بی ازواج من اوم زدیر خون نکل خلق خبر دیں ما علوان مپورتا قواب دوال سرگی آغمال او دولتا چمن فیضا اور کرفای طول گوتا من اوم زدینا مقفقی گا لیم پنیمان داغی وقف ازن کتکا جناکا وزر قلد پارا دن مومنانو ملکر مومن دے آغتا نربی کوا وا یقیناً دے میروں کے اشکارا رو بری گم عذاب سنگا چرارے گرو ما پا مقتسمینو باندی مقتسمین دو مقصد دی یا غا مراد تد صالح علیہ السلام قوم دے تقاسمو باللہ لنبی تنہو قسمون خورد چه منگ با پاو هم لکو پسالح علیہ السلام و پا قوم داغا بالی داغا قوم ویلو ایائی آغا وار تقسم کرو داغا پا القوم سرا پاو اوخا کے حلا شربن حالک صورت قمر کے چرا جی چیو رضبا ستاسو ساریو بکی گی پاو بو کی او بلا رضبا زما اوخا چرا گتن اللہ پیدا کرن اغبو بکی گی او یا مقتسمین نمراد آغا خلق چپایام دا حج کے دا نبی علیہ السلام دا پارا کافر زیف زیو دارو او کسانی مقرر کلو تقسم کلو کافرو چطو پیغمبر تا ساہر وے تو پیغمبر تا کاذب وے تو پیغمبر تا شائع وے تو پیغمبر تا لیولے وے زیف زیلارو کی او دوریو او دا چگے بے والے ساہرہ کاذبہ شاعرہ لیونیہ نو اللہ و افاقی میں عذاب رہو دے گا رہو بجے کم عذاب لکسن چمہ رہے کلے عذاب مقتصمی نمازی آکسان چاہی گردو قرآن رائزین ٹوٹے ٹوٹے ہو ربی کا زمان قسمی سا فربانے خامخا تپوس بہو کم دے ٹوڑو نام تپوس بہ خامخا کم اللہ وے اما دا کارنو جدا خلقی کیفز دا صاحب بیان کوای ما تو مرپا چو حکم کولی جتا تا صاحب بیان کوا فس دا صاحب بیان کوا گورا فس فائد سفل جمیل نفس دا نصاب بیان علی چھے گن تا گنوے او صاحب تا صاحب وے علم صاحب بیانی حاکتا طولو تا صاحب وے گن پر دینو آگا صاحب بیان دے د شیشې غوندې صاف او کوا شیشو ګورا شیشا څنګه تا ته معمولی شي صاف دې بدن صاف دې مخ معمولی داږي شیشه دې مخ مخ له په شیشې تا ته هغه نقصان معلومیږي تا ته صفاواله معلومیږي تا ته ګندم معلومیږي شیشه کې وګورې چې را سګن زما په دې مخ باندې نه څنګه صفا دا څه صفا بیان وکاله ک څنګه ته په شک یو ګور یو تصفا کاریږي دین دا څه صفا صفا بیان کا ګول ګول نارنج خبره باندې کې ګول ګول ګول نارنج نا صفا خبرو کا ودا نارنج دې او دا فلانې شه دا دبو سلام دې په پښتانه وی کړه ولکه صفا خبره کوا دبو سلام دې وبو مبولا ستا کم دلدا ستا کم مذہب دې ستا کم طریقه نو صاف خبرو کا حادا بنے کے نبات لگیا ہے ایسے بس فصدا بما تو عمر صاحب بیان کوا پا چوکم کولی جتا دا نظر دا غیر اللہ تا تیدانو جدا بول لی تیدانو جدا حرام دی زمان گزارا پکار دے چاہتا دا غم کولی دا دا دا دا سب بیان دے فصدا بما تو عمر آل المشرکین مخوالواد المشرکین انا آل المشرکین دا محکم دا سی ہو جے کے تیر شے ہو انام انا کفینا کا منگا کافی او پیغمبرا من کا کفینا کا کفینا من کا للمستعدین منگا کافی او ساد طرفنا دفادا توقو کنکو اللہ وزا کافی ما آکسان چاہیو گردو صد اللہ نمدرگار بل زدے پوئے بشرے تاکی من خبوئی بچی اکنن تنگی گستا سنا پا خبر جدا خلقی و اتاب سے پاک اگنا پاکی بیانا پا حکم دفل رب لگیا او شد او تابدارو ستا سے نخو بتنگی گی خلق با خبری کئی رامی با خلقی خو تنگی گا ما وابد رب کا عبادت کوا دفل رب حتایا دیا کل یقین تر دی پوری چدا شتا تا مرگ یقین نمراد مرگ ہاں لسان العرب تاج العروس روح المانی تول مانا کئی چه یقین نمراد مرگ او دا کافر منی چه مرگ سرے یقینی رے خواهد مرگ نروس تو حالات نمانی جدا چدا برا جی بسورت کی انذار المجرمین بواقعات السابقین او دا مرگ نروس تو بیا عبادت دا ختم دے عبادت تر کم وقت پورے دے یقین تر مرگ پورے مرگ نروس تو بیا عبادت نشتا زید تر نه بجو پورے تفری رہا نه بجو پورے بنا حبا جب از سبق شروع کم انشاءاللہ بیا لیکن اندو جمعیر ازدہ